हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? अठारहवा भाग, पांचवा अध्याय, विटामिन्स और लोग। विटामिन्स की खोज का लोगों की भोजन पद्धति पर असर पड़ा। लोगों को लगने लगा कि सिर्फ पेट भरकर भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, भोजन से पेट की भूख मिट सकती है, परंतु उसमें अगर विटामिन्स का अभाव हुआ तो फिर सेहत खराब भी हो सकती है। अब लोग ध्यान से महत्वपूर्ण विटामिन्स से परिपूर्ण भोजन खाने लगे। उदाहरण के लिए विटामिन ए, हरी सब्जियों, दूध, मक्खन, अंडों और जिगर में मिलता है। इसी प्रकार विटामिन डी कॉर्न लिवर ऑयल में मिलता है। बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन्स दूध, मांस, अंडों, जिगर, अनाज और सब्जियों में मिलते हैं। यह भी पाया गया कि भोजन पर कुछ कार्यवाही कर उसे विटामिन्स से अधिक परिपूर्ण बनाया जा सकता है। वैसे तो बहुत कम प्रकार के भोजनों में विटामिन डी होता है, परंतु कई में विटामिन डी जैसे पदार्थ होते हैं। जब इस तरह के भोजन को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो विटामिन डी जैसे पदार्थ के अणु अपनी संरचना बदलते हैं और वे सचमुच विटामिन डी बन जाते हैं। उदाहरण के लिए साधारण दूध में बिल्कुल भी विटामिन डी नहीं होता है और वो रिकेट्स को रोकने में असमर्थ है, पर सही तरीके से दूध को धूप दिखाने से उसमें विटामिन डी पैदा हो जाता है और फिर वो रिकेट्स की रोकथाम कर सकता है। सच तो यह है कि लोगों के अपने शरीर में विटामिन डी जैसा पदार्थ होता है, परंतु उसके बावजूद लोग रिकेट्स के शिकार होते हैं। परंतु अगर लोग धूप में समय बिताएं तो उनके शरीर का यह पदार्थ विटामिन डी में बदल जाता है। इसलिए जिन मुर्गियों के भोजन में विटामिन डी नहीं होता है, उन्हें अगर कुछ धूप मिल जाए तो फिर उन्हें रिकेट्स नहीं होता है। आज हम विटामिन डी को सूर्य की धूप का विटामिन कहते हैं। विटामिन्स के बारे में नए ज्ञान से भोजन पकाने का तरीका भी बदला। यह पाया गया कि खाने को बहुत देर तक पानी में भिगोकर रखने से उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कई तत्व गायब हो जाते हैं। भोजन को बहुत देर तक आग पर पकाते रहने से उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। 1930 में लोग अपने भोजन में विटामिन्स की कम ही परवाह करने लगे थे। एक बार जब रसायन शास्त्रियों को विटामिन्स के परमाणुओं की आणविक संरचना पता चल गई तो फिर वे उन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में भी बनाने का प्रयास कर सकते थे। एक 1933 में एक स्विस केमिस्ट टाइडियन रिचर्डसन ने प्रयोगशाला में विटामिन सी बनाया। 1936 में प्रयोगशाला में विटामिन ए बना और फिर 1937 में पहली बार थायमिन का प्रयोगशाला में निर्माण हुआ। प्रयोगशाला में बने विटामिन्स बिल्कुल भोजन में पाए गए विटामिन्स जैसे ही थे और वे भी शरीर पर उसी प्रकार काम करते थे, इसलिए प्रयोगशाला में बने विटामिन्स को आसानी से लोगों द्वारा खरीदे भोजन में मिलाया जा सकता था। अब ब्रेड में कुछ अतिरिक्त थाइमिन और नाइसिन को मिलाया जा सकता था। दूध को अतिरिक्त विटामिन डी से परिपूर्ण करना संभव था। फलों के रस में अब अतिरिक्त मात्रा में विटामिन सी हो सकता था।